بشکلید بیانید بش هایدی به بیم رو دست به راه ننه کند بکی باشا کشو هوای که زور خوشم چی تا دبی دا پیرم استال خو هستا بید ها هایدی لبر چی بیر لدا پیره دکه ایوا کلیر واتی دگر که من چک دمو بوی نگراو تو بو المانیا منی جوایتی دگم کلیر من دلنیام تو دتوانی بروی استاش پیم بله چی تا دونه که دا پیره رویشت باشتر بوی راستا هاول دادم خون باشتر بکم زور باشا جو بگره کلیر بوتی به خود را نوستی و دا پیره سرسام بکی ها بله نه توش به دستکانت مبستا هاول ده هزی پیت بکردی باشا هاول دادم بینید به هواشی بیان زولینا بمشه ویا هست به ازار دکی؟ استاش به هواشی با پیش و هست به پیکان دکی لسر زوی؟ بله اینم گود دلنیم تو دتوانی هستی توا؟ هیوام وایا کلی خود دومن بگرا باشا دولی بردن دکم با پیره ورا ازارت گشا کلیر او چید بسر هاتوا هولی دا هستی توا ها با تنیا چون هول دا دی هستی توا ورا لیر دانشا هایدی با پیره من داوی اوام لیکر هشتا کاتی او نه هاتوا بله هیزو توانم تیانیا من نتوانم به هیواما با کتب چوکا کام تو یارمتی بده با پیرا من نتوانم باشا بلام زور لخود نکی پیویست هیدی هیدی راهنام با خاصکانت بکی تیگیشتی لیم تو تد دتوانی هستی توا هایدی تو زورت لکلیر کردوا وان یک تکم بله زاره چیتر او مکا یکم زار پیویست حول بداد به هواشی خاصکانی بزولینید او راهنانه که دبیت همون روشک انزامی بداد تاوکو دتوانید بزولید بابسی نخواری پیم بله هست به آزار دکی؟ آزاری کی؟ کما؟ او نیشانه ایشی باشا اگر هستت به آزار نکرد با بارکه زور خرابتر دبو او راست یکی اکتکم دبید بردوان بی سیر که؟ با تعقیب کما و تعقیب کوا بلام آگه دار با بله یک دو هایدی خیره با لسر خوب به هواش ره نانکی پیب که یک دو بم شویا؟ بله بشویا گوالا قاتکان بکات که لسر جولا را بید بردوان برسر او هز بباشبون دکی اگری او هی بتوانم لسر بیکانم بوستم؟ بگو من کلیر دی با لسر راهنم بردوان بین یک دو هایدی اوان دبستا یک دو نخیر دبه بزوترین کت بوستی او کت دل خوش دبی یک دو بیانی تن باش بیانی باش بیتر هایدی پیم بله کلیر توانی هسته تو نخیر هشتا نه باش اگر لبز نکم بی ودکم خود لگال بیانید باش ماما بیانی باش بخیر بی اگر دار با پیرم گوتی اگر کلیر همو روژگ راه نم بکد دتوانی بوسته بپشتیوانی خواه هیوادر موا بید خواتن لگال سپاس دتوین موا خوات لگال با راه ننه کمان بکین یک دو استش هول بده بو خود واب کی باشا هول دادم بکم. رنگ کلیر استال سر پی وستابیت. سیر که ده طوله نوا. لماوی یک روش ده تو زور باش بوی. بله. دلنیا به چک ده بیتوا. اوشتی چی زور باشه. لسر را هنانکت بردوان با کلیر. او گراما بخیر بیتو پیتر توانی تلسی تو کلیر؟ هیچ دانه هیچ دا کاتی او نهاتو براست بلان ده توانم پیکانم بزولینم تماشا که؟ ها ده زولینه و امش تیکی زور باشا چاک یکه با پیرو حیدی ده گره ده به نامه یک با ده پیره بنوسین و پی بلین که تو ده توانی قطعه کرد به زولینی. بله با نامه که بنوسین. ها بلام ها بیانی ده تن بین موا بیانی ده بین موا خود لگم ده پیره پیم خوشا پیت بلیم که قطعه کنی کلیر ده زولینه و کلیر همون روژک به یرمتی با پیرو هایدی با ماوی چند کجمیرک راهینان با قچکانی دکد. او باش هز بلا دکد که اگر توانای رویشتنی هبه اواج یعنی به تواوتی ده گارید. او استاد توانه لاقکانی خوی بجولینه. بلام هندیک جر ازاری هیا. بلام هشتانه توانه بوستید. من هاتم کلیر توانی تلسی توا؟ دبی آرام بین بلان تاک دبی توا ها؟ بپشتیوانی خوا او چیا؟ ها؟ نامه یا بو تویا دبی او نامه للاین چه وحد بیت؟ نزانم بلام نبیدم تو بیدم به تو هایدی للاین دا پیده یا بیگرا هایدی، سپاس که یرمتی کلیر دادی منیش لیرم، زور بپلم تاوری حوالی خوشم لیر درباره کلیر شوی رابر دو خوام پیو بینی لسر قاتکانی وستابو سری دولکی دکر وکو او کاته نبو کدم ناسی بانگیم کردو هستم هایدی، تکای راستی کم پیبله آیا کلیر تو با پیرد باشن؟ خو اگا داری ایو بید هر بمینن با دا پیره دا پیره دلت خیلی بینی و که تو وستاوی باشا همو تن تاوری او دا کنزو تاک ببماوا ای اگر تاک نبو موتی کلیر نه نه هرگیز من تاک نبماوا نه مهل سر راهی نان بردوان بم نه کلیر تو دا توانی بروی من دلنیام که نه توانم بروم راهی نانه کن نکم هموی بی اکاما نه توانیم لسر قاطه کنم بوستم ایو سوارم لیده کن ایو سوارم لیده کن بوستم دمه بسما فرانکفورت لیره نبم دمه بسما فرانکفورت موسیقی کلیر بمشه وی مگری هیچ کسی زور لی ناکات کتکم راست منو هایدی و پیتر و دافیره حس دکن زود ساک بیتوا چون که همو من حس دکن بزوترین کات ببینین که توانای روشتنت هیا لسر قاتکانی خود کتم نیگران نبا هر و همونیش بم بوره کلیر نظرم آشتانه همون بهوده یا سپاس بابیره عزیزکم کلیر پیش اوی دست برای هنام کی هرگز ندتوانی باری خود بگوری کلیر عزیزکم تو اوید لبیره بلام استاد توانی چون که تو را هنان دکی کلیر بلام چیا بوی به هیوا بوی چون که بخیرهی باش نبوی استا جوات دگی که بهوده و نتوانی او کارب کی وان یکس عزیزکم دبی بزانی که او کار زحمتو درود ریجک تکم بلام تو گتود کمن بزوی تک در موده توانم بروم هر را هنانیک هنگاوک بو پیشوا کلیر براستی بیر لوا دکی توا کبگره تو بو فرانکفورت وان یک تا عزیزه کم بیر لوا ناکی توا نخیر من دل نیام که تو ناگره توا عزیزه کم او مانای به هیوائیه من هو یکی دزانم تو آرام دنیا واتی دگی تندرستی قد باش نابید بوی ببه هیوائی دگریو دنو زیتوا با بیرا آرام بکت عزیزکم لیم تی بگه عزیزکم لم دنیا دا زور کس هن نخوشنو توانای روشتنیا نیو هیوائی چاگونوی هن نیا بلام خوشبختانه تو لوان نی من دل نیام که تو هر دروی هر چند ماوکی دریش بیتو قربانی زیاد بید خیز نه تبلی خود خم بارب که کچه عزیزکم دبید آرام بگری همین با کچه کم مگری باشا بمبوره با بیرا دکا دار اکتر برگی دگرم اوزور باشا تماشا که کاتک خور اوه دبید سندی منی چیزوانا شته چی سیره پیره پیاو اوه چی توی بوی رهنه و ها پیم بله پیانگو تم که تو دتوانی زبده چی زور نایب و باش درود بکی زحمه نبه دتوانم بیان بینم بله بله گورم دلنیا با که زبدکی من ساکتنین زبده لو ناوسه دا های جل برو نمونه اگر زبدکه بینا دی کورکم لحی شوینه چی تر لو باشتر دزنا که و گورم براستی اوه زور باشا بلام اولای آشکا هر بشت چه دشت چهت ها؟ کاتی چاک کردنام نیا وره بارک بکوین من بوتی چاک دکموا برامر هنده زبده ای نایاب دکواتر ریک کوتین دبید زبده ای بوتی بیت لوانه بوخت آلمانیا پکوتو که بید او نتوانی برواد بوی پیستی بو زبده تا به هزیب کد بله باو که ها بخواه او پیاوه گوراوه من باوری پیناکم خک بونی چن خوشا لدورو و بونم کرد هنده چی بو هایدی و کلیر دبا موا تماشا کن ام گلانم بو ایوه هنوا سپاس دکم پیتر سپاس ها پیم بلی کلیر استاتونی خرید بواسته توا ایوانیا بلام دبی راهنانی زور بکم زن حز دکم با استایو بگبینم کلیر ها ای خواه جان او چی رو داوا خیراتا ورا ورا پیتر اگداری بزنکارد ورا او چی دکر نا پیتر چی دکر لچو بیتا ازدا نا زنم چی روی داوا بزنکان بقسم ناکر ام بزنانا دور بخرا ولی را پیتر او چی وستاوی دی بزولین خیرا زو دی بزولین برون بزنکان با چی وادتن چی تناو با پیرا میخکم با تو کلیر هنوا لگل هند یک جای بوندار با بزنکان لچیاکانم هنوا تزور بستو داوانیا او زور راسته چون که من دمید شیره چی زور باشی هبید دی دی با پیرا تو های گونده وره ایرا دی وره لگلم وره ها چی تر نتوانم چاو دیریم بکم چی بکن وابزان باشترین رگا سارا لدست برنارد برنارد برنارد دی بطولین بیانی دیتن بین موا ها بستن خود لگم برای چی باشم لجای بوندار پیدان بله پیم دان با بیرا دزانم تو او کارل بینای من دادا که براستی تو شعنی اوی کتکم با بیرا سپاس چیت با در پیر نوسی و؟ پیرا دموه همو اوشتانه بزانی که والینا هایدی بومن دکت من دزانم ندموه ندموه نمکم بدوه دوی اوی که توابون دی خوینی نوا رکوتین رکوتین توانی بوستی داره که برمده او دزانم بلام زور باشا کلیر کلیر دستکانم آزاریان هیا با کمیل بشو بده آزاریان زورا باور نکم دی بازاری که دی که حول بده دی کلیر هستا و نخیر با پیره گوتی نبی خوام زور من دو بکم قاتکانم باش نابن اوت بینی من هم کس نتوانم بروم هایدی توتر سنوکی ها قاتکانت کردو تا بیانو قاتکانت بهزم بلکو تو ارادت بهزا تر سنوکی باتی خود من دوناکی ده تبه همون شاند لسر او کرسی ببیت دستر گرنگی به خود نده توتر سنوکی کلیر من توم خوش نابد تاو دیرید ناکم من تاو دیرید ناکم هایدی هایدی هایدی کلیر هایدی من هستم و با خوم هستم و هستای و به تنها هستای و هموان